رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ کون سے طریقوں سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے؟ آئیے اس تیسرے نقطے کے متعلق چند باتیں سنیے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو انسان پر ہوتا ہے، وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ اچانک سے جو انسان کی زندگی میں دل میں خیال آتا ہے، اس کو عربی زبان میں خاطرہ بولتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اچانک سے جو دل میں خیال آئے اور فوراً نکل جائے، اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں۔ اس وقت تک شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر اس غلط خیال کو آپ تھوڑا سا اپنے دل میں روک لیں تو یہ بن جاتا ہے وسوسہ۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ خاطرہ۔ اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو موقع دے دیا، چلو سوچتے ہیں کہ یہ برائی کرے نہ کرے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ آپ وسوسے کو بھی توڑ سکتے ہیں، اعوذ باللہ کہہ کر، اعوذ بوجہ اللہ کہہ کر۔ اگر آپ وسوسے کو نہیں توڑتے تو تھوڑا سا وقت اور آپ کے دل و دماغ میں اس فکر، اس سوچ نے گزارا، تو یہ وسوسہ ہم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ فکر۔ یہ فکر کا روپ دھار لیتا ہے۔ آپ اس فکر کو بھی توڑ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اگر آپ اس فکر کو بھی نہیں توڑتے تو یہ آپ کا ارادہ بن جائے گا۔ آپ کا ارادہ اگر بن گیا ہے، آپ اس کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہادر بنائیے، میں نہیں کروں گا یہ کام، فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جائیے۔ اگر آپ اس ارادے کو بھی نہیں توڑتے تو دل کے نہال خانے میں جتنے بھی رجحانات ہیں اس پہ غلبہ پا لیتا ہے، اور یہ نیت بن جاتی۔ آپ اس نیت کو بھی توڑ سکتے ہیں کہ میں نے برائی کی نیت کی ہے، میں نہیں برائی کروں گا، اور طریقہ ایک ہی ہے، یا نوافل پڑھیے یا اللہ کا ذکر کیجیے۔ آپ اگر نیت کو نہیں توڑتے تو یہ آپ کا عزم بن جائے گا۔ آپ عزم جب کر لیں برائی کا، پھر بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، اور چھوڑ دیں اس کو، رب تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ اگر آپ نے عزم کبھی نہ توڑا تو یہ آپ کی زبان پہ الفاظ بن کے جاری ہو جائیں گے، قول بن جائے گا۔ آپ کی زبان نے غلط بول بھی دیا، آپ تین مرتبہ پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے قول پہ بھی اصرار کیا، بار بار یہ باتیں کی غلط، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جلال، ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ فحش گوئی کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور فحاشی کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے اگر قول کو نہ توڑا تو یہ آپ کا عمل بن جائے گا، آپ کا رویہ بن جائے گا، آپ کی زندگی کا زاویہ بن جائے گا۔ آپ اگر غلط کام کر بھی لیا، اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے نا، ان صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ چھ گھڑیوں تک تم نے بندہ مومن کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے۔ ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، چھ گھڑیوں تک فرشتہ وہ قلم لے کے کھڑا رہتا ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید پلٹ کے آ جائے، شاید اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جائے، وہ نہیں لکھتا۔ اور حدیث یہ کہتی ہے، ان صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطی فإن هو نزع واستغفر وتاب القاها وإلا كتبت واحدة۔ اگر چھ گھڑیوں کے اندر توبہ انسان کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں بغیر لکھوائے ہی اسے معاف کرتا ہوں. اگر آپ نے توبہ نہ کی, اس عمل کو جاری رکھا, تو یہ عمل آپ کی عادت بن جائے گا. عادت جب بن جاتی ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس عادت کو بھی توڑا جا سکتا ہے جب انسان پختہ توبہ کرے. کیسے توبہ کرے؟ اچھا سا وضو کیجئے, دو رکعتیں پڑھ لیجئے, 5 سے 10 منٹ کا یہ پروسیجر ہے, اکیلے کھڑے ہو کے دل لگا کے بغیر کسی سوچ کے 2 رکعتیں پڑھیے اور ہاتھ اٹھا لیجئے, اللہ میں نادم ہوں, میں پریشان ہوں, میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا, میرے مالک تو مجھے معاف کر دے. رب تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. فرشتوں دیکھو, میرے بندے کو آج یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے. اور پھر اللہ عز و جلال اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك. میرے بندے جاؤ, تو نے سچی توبہ کر لی نا, جو کچھ بھی تم نے کیا جاؤ میں تمہیں آج سے معاف کرتا ہوں. رب تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. بلکہ قرآن مجید کی آیت تو اتنی بڑی نوید سناتی ہے إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. یہ سچی توبہ کر لے اور بعد میں وعدہ کر لے آئندہ میں اللہ نیک کام کروں گا. اللہ تعالی نے ایک ایسا نظام رکھا ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ میں سے مجھے امید ہے واسق ہے کہ سب ہی جانتے ہوں گے آئی ٹی کے متعلق. جانتے ہیں آپ, یہ بھی تو جانتے ہیں, بہت اچھا جانتے ہوں گے کہ آپ نے اگر کوئی لکھائی کی ہے تو فونٹ تبدیل کریں تو لکھائی چینج ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے, کبھی میٹر بھی چینج ہوا ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ لکھا ہو, فونٹ لگائیں تو بسم اللہ وہی اعوذ باللہ بن جائے. ہو سکتا ہے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خط نستعلیق میں لکھا ہے, آپ فونٹ لگائیں خط ریقہ میں ہو جائے گا, خط دیوانی میں ہو جائے گا. جیسے مختلف خطوط ہیں, لکھائی کے پیٹرن ہیں, انداز ہیں, یہ تو چینج ہو جاتے ہیں. اللہ کے پاس نظام کیا ہے؟ 60 سے 70 سال اگر کسی نے برائی کی ہے, توبہ کرتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. صرف آخر فرشتوں نے لکھا ہے, کسی چیز پہ لکھا ہوگا, وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب اس کو مٹانے کے لیے تو 70 سال پھر لگیں گے؟ نہیں, ایسی کمانڈ لگاؤ کہ یہ 70 سالہ گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, سچی توبہ کر چکا اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دو, کنورٹ کر دو. یہ نظام اللہ عز و جلال کے پاس ہے. اور کتنا خوبصورت نظام ہے کہ انسان نے گناہ کیے ہیں, سچی توبہ کی, معاف بھی ہوگی اور اس کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. لیکن اگر آپ عادت کو بھی نہیں چھوڑتے میرے بھائی, تو یہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی. فطرت ثانیہ دوسری فطرت. فطرت اولا کیا ہے؟ اسلام. کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی. ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں, اس کے والدین اسے عیسائی بناتے ہیں, اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں. اس لیے عیسائی یہودی بچے چھوٹے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں ہوں گے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت ثانیہ ہے, دس درجے طے کر کے جو برائی پہ لگا آیا تو اس کی برائی پھر فطرت بن جاتی ہے. اس کے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے لیکن کسی کی فطرت چینج نہیں ہوتی. اس طرح کی عادت پکی ہو جائے اور فطرت تک جب انسان پہنچ جائے تو بہت کٹھن حالات ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بھی علاج رکھا ہے. یہ علاج کتنا دور ہے؟ جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے. جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے اتنا ہی اللہ عز و جلال کی رحمت سے آپ دور ہیں. آپ کا چہرہ زمین پہ رکھا نہیں ہے. رب تعالی سجدہ کرنے والے کے بارے میں اپنے پیغمبر کی زبان اتھر سے بیان کرواتے ہیں، اقرب ما یکون المرء اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. سب سے پیارا اللہ تعالیٰ کو انسان اس وقت لگتا ہے کہ جو سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ عز وجل نے جہنم کو یہ حکم دے دیا ہے، جو چہرہ سجدہ کرنے والا ہے تم اس کو کوئی نقصان نہیں دو گی. جہنم کی آگ اس انسان کے چہرے پہ حرام ہے جو سجدہ کرنے والا ہے. رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، توفیق دے. اور آپ جانتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپرٹ ہیں. آپ کے سامنے آپ نے لیپ ٹاپ کھولا ہے، آج کل تو لیپ ٹاپ بہت دور ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں گلیکسی ہے اور نہ جانے کیا کیسے کیسے اپلیکیشن اور ٹولز اور کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. آپ کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اونلی 3 اور 5 سیکنڈ میں، اس سائٹ کو میں اوپن کروں کہ نہ کروں. آپ کے سامنے کوئی پکچر آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے، اس کو میں کلک کروں کہ نہ کروں، اونلی 3 سیکنڈ. یہ اگر آپ کنٹرول کر لیں نہیں، اور آپ فوراً اس کو بادر ہی نہ کریں، آپ اپنے آپ کو شیطان کی اس برائیوں کی دلدل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر پائیں گے. اور اگر کسی کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ میں بار بار کوشش کرتا ہوں لیکن بات نہیں بنتی، ایک چھوٹا سا مشورہ ہے دے دوں آپ کو. جب بھی کسی کو ذہن آئے کہ میں نے کچھ دیکھنا ہے، تو جہاں بہت سارے لوگ اس کے ریلیٹوز بیٹھے اس کے درمیان میں آ کے بیٹھ کے پھر کھول کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ چھپ کے تو اکیلا ہوگا نا، کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کا رب پھر بھی دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک چرواہے کے پاس گئے اور چرواہے سے کہا ایک جانور مجھے دے دو، کہتے نہیں. کہتے کیوں؟ تو میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے، آپ قیمت لے لو. کہنا بھیڑیا کھا گیا. کہا نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو جواب کیا دوں گا. اسی لقمان حکیم جب فوت ہونے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جان ساری چیزیں اپنے ساتھ ہی لے جانی، مجھے بھی کچھ بتاؤ. کہا بیٹا لکھو. بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ بیڈ روم میں تو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ دیکھتے ہیں؟ آپ کے اپنے کمرے میں تو ظاہر ایک نہیں ڈبل گیٹ بھی ہو سکتا ہے نا، ڈور بھی ہو سکتا ہے نا، اور وہاں تو آپ کے سسٹم بھی ہو سکتے ہیں کہ باہر کی آواز اندر نہ آئے اور اندر کی آواز باہر نہ جائے، ریکارڈنگ سسٹم جیسے ہوتا ہے. پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کر لینا. کہاں جائے گا؟ اللہ کی زمین کے سوا کوئی اور جگہ ہے؟ پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو وسوسہ یہ پہلا طریقہ ہے شیطان کا جس سے وہ انسان کو ڈی ٹریک کرتا ہے، رب تعالی سے دور کرتا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.